أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الرعد دا أتلا سم نمبر آيات سخشرو پرش پرش وشتم آيات نمبر باني ختم سو دا جي آياتو ربط دا ما قبل سردادي چپتیر درس کی چو اللہ تعالی دا بیان دا حق او دا باطل پداس ترس کری و چپلا دا مشرک او دا موحد مثال پیش کری و برای و لکا دا رندو و دسترگور داسی مثال یا دا مشرک لکرون او دا مؤمن چی ایمان دا لکا سترگور بیای حال دا شرک او دا توحید بخپل بیان کری و برای و لکا شرک دیس دی لکا ظلمات و تاریکی او دا توحید دس دی لکه نور و رونا سړی په رونا کې ګرځي بیا داسې ویلي وه چې دا حق باطل دا رقم دي لکه اوبه و زګ نو زګ خو په هېڅ شی نه دی اوبه خو په ښه دي نو حق لکه اوبه باطل لکه زګ یا یې داسې مثال پیش کړی و لکه سره زر و زګ سره زر چې ویلي کیم زګ کوي نو سره زر خو په کار دي زګ نو په څه ښه دي دغسې مثالونه یې د دې دپاره چې دا حق و باطل سره واضح شي بیان کړي وو خدا اوس درس کې چې در پای پورې زو د خیر سره په دې کې چې دی د داغه اهل حق د اهل باطل بیا مثالونه بیانې په اعتبار د صفاتو یې بیانې چې صفات یې څه معنی اهل حق والا چې دی معنی هغه پر هدایت کې او هي باطل پر بلالت گمراهی دي د اعمال په اعتبار حال بیانې چې دغه اهل حق ولا اعمال چې وجه تحسنه وای نیک عملونه وای د بدو خلقو چې دي چې کفار دي باطل ولا د اعمال سیئه دي ته بدی وای اگر چې دي پر خپل بدو اعمال باندې خود اصلاحات نو مجد لاسته راوړنی بولی ګټي بولی خو په حقیقت کې قران او دا سیئات دي ګرده کې د شذل سوالی راوستل دي سیئه ده کې د بیان ازادي راوستل د دایت راغله لعنت دي نو د بیان په ازادي کې چې خپل ته به خبرې کولی خو ته خپل نشنی ولای برای دا خود بیان ازادي ده نو دا خود جهان د سخت کړی د ار کار سیئه ده د مؤمنانو ار کار حسنه ده چې معنا غد جن مطابق کارونه ای دا غره کمې د جزا په اعتبار باندې فرق بیانې چې د نیکانو خلقو د اهل حق ولا جزا ته ثواب ویل کیږي په آخرت کې جنت ورکول کیږي د اهل باطل ولا جزا ته چې دی عقاب او دوزخ او سزا ویل کیږي که دا یې په خبره پوس واست یعنی د لې هم هغه د اهل باطل او د اهل حق فرق راولي خو په درې طریقې د اعمالو په لحاظ درته شي چې د مثال په تور اعمال حسنه او سیئه چې د یو د حسنه د بل سیئه دا غره کمې د صفات په کې بار درته شي چې د یو غي هدایت دی صفات یې هدایت والا ورته کېږي دا بل ته دلالت والا ویل کېږي دریم د ثواب او د عقاب په اعتبار چا جزا ده د یو جزا او بدلې ته ثواب وي دا بل جزا او بدلې ته چې دی هغه ته عقاب ویل کېږي لکه یو چا چې جرم کړی هغه په لښت خلک وي دا بل چې کار کړی نه کار کړی مزګر مزدوري ورلره ورکی دغه سم بیان د توس کې نو ترجمه ته به تاسو ګوري الله تقدس فرمایي ویل الذین ذاق خلق دفار استجابوا چې دی قبلونه کړی ده زیګار ټکولې دي قبلونه دغه د شریف شته وای بالکل ز آماده استجابوا چې دی قبلونه کړی ده لربهم د فار د رب د دی نو د رب د دالی ترمنز چې دی در جیر په مابین کې به امر وکړي دی امر ربهم یا لدعوه ربهم چې علاج کم دعوت مشترک کړی چې راسی پرګه خو دی اوغه ته قبلونه کړی ده چې بالکل درځه للذين اغا كسانو ته استجابو چې دی قبلونه کړی د چاله لربهم یعنی لدعو ربهم بلنی لره درب لامر ربهم امر لره در باغه منل دی دی لرچش د الحسنا دی ته حسنا و نیکی ور کول کیږي الله تعالی د بدلا دغه ده د حسنا سو د بدلې په اعتبار باندې چې موږ د جزا په اعتبار ثواب ولې حسنا ولې دی ته حسنا ده والذین او هغه کسان ده د دې په مقابل کې چې لم یستجیبو چې حقوق قبلونه نه د کړې له د فاره د دارب یعنی د فاره د امر دارب د الله امر نه دی منلی چې دا پر ما درانه دي دا تی لکه د سور له سو کاله په خوانی خبر پر ما راپورته کړي قبلونه نه د کړې له د فاره دارب یعنی د فاره د امر د دعوت دارب ناغه به څنګه دی وګو به په پای کې څنګه نتیجه راوځي لو انک چیر علاوه لهم دی لره ما اگر ټول شیان سی په ارض چې په مزکه کې جميعا ګرځي پمځکه کې څونه شي یعنی ته فکر ورتوه کدا د مثال په تور زیورات کې کدا معدنیات کې کدا اشجار او درختي او نباتات کې څونه اموال رقم رقم سته موږ تیس په خپل محاول کې کدا موټر دي که شس رايول دي ما په الارض الله ذکر کړي پمځکه کم شان او جمعای ورسره ذکر کړي کدا ګرد د دوی شي یوازې دا غنه و مثله مثل د داغه ما په الارض په پمځکه کې څونه دي د جې مثل ام ما هو د داغه سره ملګری سره د ما په الارض سره نو د مثله هدا د هو زمير هم ما په الارض راجي دي د ما هو د هو زمير هم ما په الارض راجي دي و مثله مثل د اغه ما په الارض ما هو سره د ما په الارض جوړه کما نه چې څونه پمځکه کې شیان دي داګر دو سره نور دغه نه جوړه ک نو به څه چمو کې د اخرت عذاب څنګه لفت د به لفت دو دی په دې نه کې و کې به په دغه ټوله مال سره چې دا او اخي خو ما یې لکه مگر خو قبلی جبنه نو دا غزه زحمت دا غسی بیان کی هغه کسان چې قبلونه کړی و د الله د اوامر و د دعوت وغول رح حسنا هغه کسان چې قبلونه نه د کړی هغه بنو څنګه علاوه کدی ته دغه مال ورکې چې په جمزکه کې اوستي دی ورګ چاند کې دغه نه نور کله بده څه چمو کې لفت دو دی به په دینا کې و کې به په دغه سره د څه د پاره چې ځان خلاص کړي د دوزخ د عذاب خو قبلونه به نه کیږي اولائک لهم سوء الحساب اولائک دغه خلق چې دی چې دا قبلونه نه د کړې او دغه نه پیډیا د شنجي خو الله نه قبلي ولای کدا کسان چې جلهم دوی لره سوء الحساب بجد حساب د سخت د حساب د جسر بدس بد حساب وسی دا سه سخت حساب ور سره وسی الک برج د مسقال زرتین حساب د مؤمنانو سره چې دی پر حساب نه دی عرض دی عرض دغه دی مازه تر غوښتي دغه دی کړي دغه دی کړي دغه دی کړي وا بس یی حساب اخلاص حساب دا څنګه ش آسان حساب دی وغه سره آسان حساب کړي دی سره بد حساب کړي چې دغه دی کړي وو ولی د ولی اری خبر ولی جواب بده ورکی نو د ولی جواب الته بیانسته د الله تعالی په حضور کینو و مأواهم جهنم یواز د حساب سختی نه د چ د حساب خواري پر تیریج علاوه او مأواهم زید اوس یادو د جهنم او دوزخ علاوه الته به دی اوس یج الت دا بدل د بل نو د دوزخ ته په دوزخ کې به ام نو نو کې د شپکیر زای خو بی الله و یو بئس المهاد و بئس بعد المهاد د غ زید قرار د غ کراش مهاد و غ کراش ته وای چې انسان د استریا سره سي ځم په کې وساکي علاوه دوزخ بد د وساکي دو زید د وساکي دو زاینه د خو په جنه ته ځي چې پراش بي بستر بي پکښ آرام بسم دا ډیر بد زید و بئس بعد المهاد د غ زید او سیدو د راحت چې دا څوک دي چې دا دوزخ دي نو دا یو بیان دلته وکي د هغه کسانو چې اهل حق دي فهغه یوغه داله په یو پلاور خلاص کړي له هم الحسنه د دې د فارغ غیر حسنه د نه کړه د جبل تفصیل دا غس ورکی چې حساب یې بد دی او زاید او ژخ دی او دا د ژخ دی او بد زاید افمن یعلم فسال او ثلاث فرمای افمن ایا هغه څو یعلم چې علم لري پر کومه خبره چې ان به شک ما هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیک و تاته ای محمد صلی الله علیه وسلم من ربک در رب زخستا الحق او دغه حق دی نو یو څوک چې دغه سې علم لري چې دا کتاب چې پر تا نازل سوی دا حق دی کمن دا لکه هغه څوک دی چې هو چې هغه اعما ړوندې په سترګو قرآن ګر سره نه ویني نه ایمان پراوړی دی دغه دوه سره برابر دي د کښین څه پښتنه کوي هغه وایي نو دا یو ایمان نه دی پر لري دا بل ګر سره په سترګو ځان ړوند تراشلی دی ګر سره مننه نه یار څوک په پیږي چې نه دی برابر دا استفهام انکاری دی یعنی جواب خپل منفی دی چې یا نه دی برابر د کسرې چې یو چات وای مرای خر وسړی سره برابر ته خو دې خبر ورته چې یا خر وسړی خو نه فرق سره لري د سپښتنه الله پی افمن ایا هغه څوک یعلم چې دی علم لري باور لري پر کومه خبره چې ان به شک ما هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیک و تاته او رسول علی السلام ته خطاب دی من ربک د طرفه څخه دربسته دی علم لري څنګه چې الحق او دغه کتاب حق دی دغه سړی نو کمن دک هغه څوک داسې دی هو چې هغه اعما ړوند دی په سترګو قران غ سره نه ویني انما يتذكر اولو الالباب نو چې سره برابر نه دي نو خو کسړی سړی خو دغه څه دی پند واخلې چې الله پاک د ړاندو د سترګور مثال ورلره ورکي مګر خدا د پند خبره چې ده دا چې څوک دی هوښیاري خوند د پند خبره پر غوږ نیسي که هوښیار نه و دغه سی جاهل و سرزور انسان هغه ایتي لکه ساده شي بس خلاص دغه یو جواب شي ول سر د زرګر یو دغه ګرد د یو دغه ګر جواب دي چې لکه ساده شي خلاص خبره ده خلاص کړه نو دا سي الله وي انما به شک يتذكر پند اخلي د دغه سی مثال وڅخه اولو خاوندان الالباب د عقل الباب جمع د لب د لب د انسان عقل ته ویل کیږي اصلي لب مغز ته ویل کیږي لکه د بادام مغز چې دی د جاوز مغز چې دی د انسان مغز مغه عقل دی د پوستکي خونو چې دی ډیر ځله یو سړی دی ونه ظاهر سره ته داس شایسته چې ویژغه بار سره ته مرز چې بابا د خو سره سړی توب نه لري نو د عقل ته لب وای الباب جمع د اولو خاوندان الالباب د عقل علاوه د دغه خلق د دغه خبر سره بونه پند هغه خلق اخلي چې خاوندان د عقلوي چې نه پوي ځان مال به عقل تراشري هغه په یو خبره د خلاصي شتي لکه دغه تو سیالا پاک فرمای چې د اولو الالباب نو څوک دي خواري وسله بود خلق پر چا ما دي ول د دنیا موړ نسته د عقل وږي نسته په څه چې انسانانه کې به څوک تنه کې پیدا چې هغه کې خدای وسه عقل راکړي کې خدای وسه شهري راکړي بره ورور په ارڅه پېښ شکر هغه دې هغه اسمان دې دم زکه د عقل وږي نسته مگر الله پاک وای چې عقل په دعوه نه دی عقل خپل علامه ځانته لري که ارچه عقل درلو دي دغه علامه دي وس بیانې جبره دغه اولو الالباب دي د قران کار اخستای شي که دغه نقش نه یو پکښه هغه اولو الالباب نه دي دس وای الذين دا هغه خلق دي د خویندان د عقل یوفون چې دی وفا کوي بعهد الله فق عهد پیمان وعد سره د الله پاک شديد الا سر كما وعدك لدى عهد مصدر مزاف مفعول به تدي فاعل ودا خلق دي شدي وفاكي بعهد فوعد سر شدي كلي والله هذا الله سر فورس كي ده ازل شال فاك الله استو بربكم سچ انسانان الا فاك ده ادم عليه الصلاه والسلام سخ بخبل بلا كي بترز بني راويستل بارو تزست شراب يم كمنه رب معنا معبود ميم خالق میم متصرف هم دا گرد در اب معنا د یم کنه ټول ورت البلا ولی نه پسر استر معنا جدن وکاول دی وو ادا قور خوس اوس چې دنیا تر علی خوس هغه پر کېدل غواړي نو په ازل خون المنزونه فرض و ایچ اعلان او پر سړي باندې فرض سی دلته چې دنیا تر علی بیا اخر زمان نه بیر علی پر د باندې د شان را فرض سول اوس نو نرزی هغه دی چې هغه وعده چې د نبیانو په خره مش تر افیات فز مش خو نه و افیات چې د سی وعده پس د الله سره کړی ده نو شار هغه دی چې باید پرایک ولی نبی خوم د خپل نبوت په معجزه ورته ثابت کړی دی سنه دی چې نبی د ځانه و چې کی پسی لکه هغه معجزه ښکاره کړی دی خلق رو تعجز سی وی جن بوت چې خلق و منی نو دا خبره پر راپورته چې وعده چې کړی دا پر کایبه او شاری پر کای چې نو وعده چې مکړی دا بیا سوال او جواب صد دی په بارک نو د وشاری و نخښه دا چې قول باندې وخیش الذين دا اغه خلق دی یوفون چې دی پروالی کی وفا کی بعهد په وعده سره الله دا الله سره چې کړی ولا ينقضون ولا ينقضون او دی نه ماتوي المیثاق اغه کلک وعده میثاق واغه وعده توای چې پر اغه وعده باندې قسم ملګری خلق برابر ته کاول دی و شډیر شیطان پر ودری نو دغه وعده خو شمر د الله سره کړو دا میثاق دی خو ګر سید میثاق پر امو په عقاید کې یاد دی نو دی نماتی المیثاق اغه کلک وعده دغه شاره دا یو نقش سوله د وشارانو خلکو چې دغه قران څخه پند واخلي دغه خبره څخه چې مؤمن او کافر الله د رندو د سرګور په مثال باندې پیښ کړل دا یو بل او د نقش مزدس هو وفا په عهد او د ماتول څه د وعده ځان ساتل ماتول په دغه کوپریات راځي والذین او بل هغه خلق د اولو الالباب بل نقش دا ده یصلون چې دی پیوندوي مشلوي ما هغه شی امر چې امر کړی دی الله اعلی پاک به په هغه سره اندجه امر الله کړی دی یوسل چې وږي مشلول شي بل دغه کار چې الله وایي دغه شی سره و مشلوي به مشلوي اغه نو چې شي دی یو سله رحمت په مابین کې د اقربا او علاوه دا مصر شکوې د اقربتون پر لپیوند کې مصر پړوکی پړوکی کېږي چې ورور د ورور بیا زار خور ورور پر لبیا زار زوی پلا پر لبیا زار دا پر لو مشلوي په ار رقم چې دغه پیوندونه جوړ وساتي دا یو پیوند خپل اقربا او سره سو بل پیوند د اهل جن سره سو اهل جن نو څوک چې د انبیا او سره او نه ستر علما او تر اولیا او کړي دغه سره بس تعالی په غوټي نن مسلمانان په دغه بجې باندې اختص خپل قریبان ام پیوان سره ساتي د اهل جنت څخه ځغلي د پالټي والا سره غوا به ساتي چې خو دغه پالټیم دغه په پالټي کې کښو کبا د پر دګر د ګراند دغه د پالټي څخه د باندې کښو کبا د ګور څخه بد کیږي او معیار د مشلول دغه و چې شخه لګي الله والا یې بوله د الله والا خلق سره به ته پیوان ساتي د انبیاو سره او نه ستر علما او تر صلاح او پوری د ګور سره بس ته پیوند کداغه پیوندونه هر چاغه چې کول د اولو الالباب څخه نه دی دا سړی توانی کیږي په پای کې نه ګور الله یې څونه غټه نقش ول ولذین او هغه کسان یو شاعران یصلون چې دی پیوندوي مشلوي جوړوي ما هغه شیان امر چې امر کړ دی الله الله پاک به په هغه سر اندجه امر کړ دی یوسف چې سره ودی مشلول سي شمال سي رحمده بل علا قد جند وس اکثر د دنیا یا قومي پالتي چې هغه دغه د جن علاقه د خلکو ورشلي او خطاکي دا خورا خطرناک کار دی ويخشون ربهم درایم نخښه دا د الله وي ويخشون دی بیري ربهم دره بچ دی دی دره بچ بیري چې دره په کوم حکم دی هغه دی نه ماتي باروي دا چې دی دا مالک لري دا خالق لري دا پښتون کوي لري بیا ځما څه پښتنه کوي او هغه داسې قادر مطلق ذات دی چې ټول دنیا به سره ملګري چې جواب یې نه لري د باچا امر خلق نه ماتي برای دا پښتون لري پولیس منیس تانه ولې چې دستي راپسې راشي یا ای پسی والا دستي ولې چې پسی راشي پوج ولې چې دستي پسی راشي خو الان دغه څه پوجا لري و یخشون دی بیریج ربهم در بچ دی و یخافون بل نخښه دا ده چې دی بیریج سوء الحساب د بدی څخه د حساب چا مخ کې تیر شو چې ولدي ته بد حساب دی علاوه د بد حساب دی بیریج وای نو چې په حساب کې زما سره په بدی وسختی شروع شي نو خو بیا له کسری چې په لکو روپی مصرف کړی او بیا حکومت ورته وای برای ماته دی وی روپی وی روپی حساب راک دی جنو بار به د خپل د مزدوران و د چې د چایان ورته ورکړي چې غوښه ورکړي چې شپې د پاره ځای ورته کرای کړي دی جنو بیا ګرځ زره په زره پېشي خو پېش بکین نه پاسې ورکاجو نو سوء الحساب سخت دی حساب چې د هم په خپل ځان کې عذاب دی د حساب په وخت چې ته پېښې یې نو الله وي دی بل دغه کو شارو د سوء الحساب څخه بهري جبل دا نقشه ده کده حساب څوک نه بیرې دی په وسه چې د اورول الباب والا نه دی د عقل خاوند نه دی بل نقشه والذین دا خلق چې دغه اولو الالباب صبر او چې دی صبر کړی وي صبر څه معنا پر طاعاتو باندې دی صبر کوي نو عبادت خو زور غواړي نو په د معصیته څخه د ګناه څخه ځان را صبري خو دا زور غواړي څنګه خوږې خوږې ګناه وي چې سړی وي چې ګرده ورځ پکښې کې ولاړ وای خدای پر ځان زحمت کوي چې ځان ځینې راګرځي مفته خو نه ده نو دا پر طاعت باندې چې دی د مثال په طور چې دی د ځایه راپورته کېږي لمانځه ته راځي دا کار خدای په یو جرأت باندې کوي خو ابل هم دغسې انسان دی جوړ دی روډۍ دردل ډېره خوړلې ده مګر پروتې نه راپورته کېږي نو ابل خو چې دی ماښام تر درو بجو کښېنستلی دی دی خو ماښام لا د لمانځه فکر ورسره دی برابر چې اوس تر درو بجو کښېنم بیا به خامخا پر لس بجې راکښېنم د غرمې یا نو راسه اوس چې دی لا پر اته بجې پراته مې بجې باندې چې مازې د ماخصه لمونځ وکړي بدسه سهار به وختي لمانځه ته راپورته سي دا ګرده د صبر قسمونه دي نو هغه کسان چې صبر و چې دوی صبر کړی پر طاعت صبر کړی د معصیت او د ګناه څخه او صبر پر مصیبت کړی کې غم پیښ شوی هم صبر کړی ناراضی نه کړی د څه د پاره دا صبر کړی ابتغاء د پاره د غشتلو د طلبولو وجه د رضا رب هم د رب دی د خپل د رب رضا غواړي برای په صبر الله راضی کیږي صبر به د درې سره قسم صبر کې چې دا اوس ما بیان کړي پر عبادت باندې د ګناه څخه او په غمو کې واقام الصلاه او دا هغه کسان دي دا هوشیاران اقامو چې دوی برپایه کړي اصولات لمونځ د لمونځو اقامت کوي د لمونځو اقامت دا دی چې پنج وخته مراعت یې ساتي مال دا رقم نه وي چې مثلا یوازې مازګر یا یوازې ماپښین یا یوازې مثلا ماښام جماعت مسجد ډک دی سهار باره نسته اوس ورته خو چې هغه خلک دي دا خلک نه خو اوس خو نه دي تسلي کار ته تللي نو چې کار ته نه دي څه سي نو خو چې دی به یا دا رقم یې که چیرې ډېر احتیاط کار و نو به داسې څه وي چې راپورته سوی دی ژر ژر اودس تازه کړی دي دغسې د بسترې بغل کې لمونځ کړی دي چې هغه به بدلته که نه راوتلی یا دا رقم دی چې راپورته سوی دا نه دي خو دواړه خبره کمزوري ده که نه ده الله وایي نو دا اولوالالباب نه دي اولوالالباب دغه دی چې اقامت لمانځه یې کړی په اقامت کې د لمانځه جماعت شرط دی ورسره برای اقامت بلل کېږي معنی چې دا درول د لمانځه وانفقوا او دی انفاق کړی وی مما د هغه مال څخه رزق نه چې موږ پرې سپور کړی دی هم ودی ته علاوه چې ما کم مال ور کړی دی دغه څخه انفاق کړی انفاق مصرفول په هغه لار کې چې هغه یا فرض ده یا واجب ده منتها حلال خو به چی به فرض ده کنه فقاهت د خپل اولادو په سړي باندې فرض واجب به دار کم چې هغه څه حقوق چې دی مثال په تور دا شی واجب دا واجب لکه سرسایه چې د وسحیه چې د دا ولر ور کړی دا انفاق کړی یا حلال دی مثال په تور د ثواب شی واجب کني نفلی صدقه د خو واجب نه ده مګر خو روا کړ دی ثواب پر بنا دی انفاق کړی د کمال مال الله پاک ځان ته نسبت کی وای و مما دا هغه مال څه خرزق نه هم چې مش پر اس کو کړی د دی لانه دی دی فقط دغه جرأت وکي مال زیور در ورکه علاوه مال زما دی کده دوی د مخه پرون شي دا مال د بل په جیب کونه نه په جیب کړي او سبا ګور چې په سیده چا په جیب ته څه دا لوټو ته حساب فکر ورتوي دا یو لوټه دغه نه جبو زیارت کړی دی پر دغه نه لاسو ته تر رسیدلې دی شپه دی کې به ار قسم سوق چې ته وغوړی هغه به دی چا په جیب نه وته دی نو خدای زمر نه دی کز مر خو ګرد مر بس په جیب کې وای وانفقوا او دی مصرف کړی د الله په لار کې مې ماده هغه مال رزق نه چې موږ پرې سپور کړ دی هم ودی ته سرا و علانیتا او دا مصرف داس دی سرا په پټه کې هم و علانیتا په ښکاره کې ګای ګای داس انفاق کړی دی چې دی والا سره خبر انسان نه دی لیدلی ګای ګای داس انفاق و مصرف کړی چې هغه علانیه دی خود د نیت د الله سره سپا دی چې خلګو لیدلی نو په پټو په ښکاره کې کوي بل عمل يتشدي دي وشيران ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون دين روي بالحسنة بش عمل سر السيئة بد عمل دا دي يوسري دي مثلا درواغ دي ويرسمن درواغ شو بس دستي حسنة وكي زي او دستا زكي وزيباكي يا المنسكي يا وخيرات كي دا حسنات قانون الله تعالى دا سيرت إن الحسنات يذهبن السيئات شي بيشك حسنات شي دا مشاويج اغا سيئات شي بعمل لمكي اغا برت خراب بيه نو د رسول الله اسلام هم دغه سی وصیت یو صحابته ول چې ګرد مر کې به جدر څو څه چابه کې کې پسې کوه پرځدا هم د سبا ته بیا په اخره کې توبه کوي چې مر کېږي یعنی کې څه وکړي خپل خراب خرابې هغه برته محو کې استکې نو دین نړوي استکوي خرابې بل حسنه ته په شکار سره ال سیئه بد کار دی بل د وشار کار دی چې به دې ځنی وسنه کې په پسې کې اولایک نو دغه کسان دغه وشاران چې دغه نسبتونه درته زیاره بیان سو لهم دیل رو عقبت دار لهم دي لر عقبا اغا نيك انجام دي الدار دا اغا دار دا اخرت اغا دا اخرت دار چه دي نيك بدلا دا دي دا نيك بدلا نو جنتي التج على فاكي ولر وركي ورا دا غا دي دا دي اغا اعمال حسنة دا اعمالو في كبار من يهم دا دي چش وكي دا دا باچر با دا خلقوالا او دا حق خلقوالا پرق وركي دا غا دا اهل حق والا اعمال وچه على بيان کرش دي دا غس حسنات كي دا اگر دا كورن دا اغا ساري را شروع كي يوپونا بعهد الله بيتر دا غا زائي پوري او غت چې څو د ثواب په اعتبار چې اولای کدا کسان له هم دی لره عقبه هغه ښه انجام دی ښه اخر کار دی الداره د درد اخرت ځینې مفسرین د دارت څخه دار د دنیا اخلي هغه دنیا نتیجه سو عقبه هغه نیک انجام دی چې اخرت الداره د جه درد دنیا چې دیس عملونه سړی وک واضحه ترجمه دا غد چې دا ما مخکې درته وکړ عقبه هغه نیک انجام او نیک پایله د الداره د هغه درد اخرت الته نیک پایله د دغه کسانو ده اغنو چی شدی دا عقبه دا وام جنات دا جنتون دی عدنین دا همیشه توب دا غت مر عقبه دار وای الا فاک وای دا غنو چ مر نی ک انجام دا اغه دنیا د ددی وام جنات جنتون دی عدنین دا همیشه توب يدخلون دی ور داخلی جه و دا جنتوت دی بدوری ور داخل سی ور بسی بل برکت دا دی وسورت گور و من او هغه سوک و ورس صالح چاغه صالح وس اغه نیکو څنګه نیکو معنا مؤمن يمعنى ما زرلوت سدانو سوقتي من ابائهم د فلوروس ددي وازواجهم د كوروالاو سددي وذرياتهم د اولادو څخه ددي دا غزايته به مشه پامي چې یو سړی چې نیکوي بار بل څوک خلق وای یا نیک سه یا د نیکانو لمن ټینګه نیک چې په خپل سوي هغه د اعمال پتا کې وچ د مخ کې تیر سو کنیک سوی نوی د نیک لمن دي څنګه کړه دا بیا سمانه ځان مؤمن ک ایمان او توحید خو دی یقین ک چې مؤمن خو يم ځان د کافرانو د ډلې را وس اعمال ک دي کمزور دي منځونه ک دي کمزور دي معنا حجونه ک دي کمزور دي نور عبادت ک دي نسته د اوغو په برکت به ته په سي جنت به یې درجه ته ورسی معنا چې کم چا په خپل تور باندې په خپل عبادت د الله په فضل کرم کم شي ورکول سوی دی په جنت کم درجه د دې سړي چې دی پلار او مور قرار او نه اعمال نه درلودل ماینه وګونه اعمال ندرلودل زامن ولونه وګونه اعمال ندرلود علاوه دغه بد د سره په هغه جنت کې ځای وځي کوم په حدیث شریف کې راځي چې دای چې جنت تراسي خپل الله کوین چې کښې نشو خو وګوري بهر الله پاک ته مخ په دنیا کې پلار درلودي مور مې درلود ما خو زامن درلود خو ماینه مې درلود خدای وجه دار الله کې چیرې دي نو الله پاک وای هغه خو درته په درجو کې کم ونو هغه خو دونه کوشش نه وکړي عبادت یې کم وغه دی په بل کښته درجه کې په جنت کې خودی په کښته کې دی دوی نه زی وازی کې غت کو د د د برکت الله تعالی ګرځو تر افورت کې دغه آیت کریمه یې دلیل دی دغه ثبوت دی چې په نیک پلار پسې کمزوري اولادونه مګرو په شرط ته چا په شرط ایمان کافر ګر سره د چا په کې بار باندې نه خلاصېږي هغه د نبی په شفاعت نه خلاصېږي د مور پلار په غوښه بیخي نه خلاصېږي نو د آیات ترجمې ته به ګوري جنات عدن د جنات عدن تفسیر د هغه عقبت دار دی چې ولده لري عقبت دار هغه نیک انجام دی د هغې دنیا څه معنا جنات جنتونه دي عدن د همیشه توب یدخلون دی بور داخل سي دغه کسان چې د هوشیاران دي هوا د جنتو ته ومن هغه څوک به هم ور داخل سي صلح چې هغه صالح وي په ایمان صالح وي په ایمان په نیکو اعمالو نه نیک اعمال یې کم دي در بل کم دي چې دا نو څوک دي دغه صالح په ایمان من هغه چې دا نو دي من ابائهم د پلارو څخه دي مور پلار د غر کمی مګر و د پلارو څخه دي څه معنی بل ذات مرادی د پلارو څخه دي مثلا فرض که چې زه یم د ښې درجې سړی یم زما سره چې زما پلار راپسره مل حقیقي فقط زما پلار نیکه مې نو نه دا بل ذات کې وایستم په مابین کې نه زما مور انا نو نه داسې و ازواجهم او دا غره کم کوروالای و دي چې د سره نیکای د شنې چې زما د زوی سره نیکای مجور هم اغه نه یا و ذریتهم اولاد د دې اولاد دغه معنی چې د زوی ولور دا نه معنی چې مسی وکړ وسی هم ولی کې اغه رقم ترجمه وکړي چې بارا و ازواج کې نو چې برګر د لاندې دي په اولادو کې ګرځي نو خټوله به په یو درجه کې په جنت کې سره جامع شي او د قران او نصوص او د حدیث او نصوص پر دې ښه دال دي چې په جنت کې درجه مختلفه دي ګرځي په یو درجه کې نه دي نو کته دا اولاد ګرځ په کبارچ او اولاده اسوله کې مسوي کې کړ وسې نو خو چې وشه لري غټه رتبه وګټل بارو یوزي میم سراولې مسوي میم راولې کړ وسې میم راولې کوسې میم راولې کو دای میم راولې خو ګرځ په حالت شنو پلرونم دا غره کنج بابا راولې نکرا ولې ور نکرا ولې ابل راولې ابل راولې خو ګرځ په حالت سی چې دا بل ذات په مابین کې وایستان چې کوم سړی په خپل تور تللې دی بل اصل د د خپل زیب سيزي د د نور سيزي مسيانه نه د د خپل پلار سيزي معنا نه کوي نه خپل مور سيزي انا نه نه دغه ځینې مراد کې نو بره به هغه تصویه نه پکشي که راځي کېدای سي په خبره پوه سوس دا یو شرط ورسره کښېږده بل شرط دا پسې ورسره کښېږدوه چې دا کوم کسان چې نور څوک ځان ته راتابع کوي ورخېژي دا هغه سړی دی چې په خپله توره کامیابه سوی دی داسې هم نه سي کېدلی مثلا چې زما پلار کومه درجه ګټلې ده زه په هغه درجه کې نه وم زه خو به د ده په توپیل ورله راورسم زه خو د ده بل ذات زوی سم باران وځم اوس خو ما دا درجه وګټه زه به مالات یم چې زه دلته جیغم زما بیا خپل زوی یادېږي هغه ونه سي د ده زوی هم پسې راغلی زوی چې میرال هغه بیا زما خو بیا خپل زوی یادېږي خو بېرته دغه سوال بارېدېږي نو دا دواړه قیده به ورسره مراعاتیه چې هم به دغه اقربا چې دي دا به بلا واسطه بل ذات به اقربای په مابین کې به بله واسطه نه وي دا یو بل چې دا کوم کس چې و جنت ته ځي بیا نورو سره بیا ده به په خپله جنت ګټلی ده به د بل په توپیل باندې نه یې ګټلی باره به نو هلته ځي بیا دغه الله تعالی دا زیری مشتراکي نو دلته جنت عادن دي یدخلون دغه نیکان ورداخلیږي هوا دا جنت ومن هغه څوک هم ورداخلیږي صلاحه چې هغه صلاحیت پیدا کړي صالح سوی دي په ایمان راوړلو فقط ایمان پیدا کړی دي پر ایمان مړ دي چې دا نو دي من آبائهم د پلرګنۍ څخه د دوی و ازواجهم دغه رقم د کوروالاو څخه د دوی و ذریات هم د اولادو څخه د دوی والملائکه يدخلون عليهم لا يواجه په جنتو کې دی نه دی ملائکه په سیورځ دی به زیر ور کوي چې وا تر غل زیر در باندې مبارک ته سده والملائکه ملائکه چې دی يدخلون داخلي ج عليهم پر دی په جنتانو ملائکه ورته راځي من کل بابین د جنت خو هغه ته دروازې دی پر اره دروازه ملک ورته راځي دا ګرد ملک راځي د دې زیارت کې د څه د پاره په سیایت کې بیان دی ورته وای سلام علیکم سلامون دی پر تاسو د علامه دار افاته وساته د دې مخدای خونجه وساته دا سلام څوک وای ملائکه وای پر د جنتانو باندې سلامون سلامون دی علیکم پر تاسو بما په سبب د هغه صبر تم چې صبر کړ یاره تیش خو دنیا کې ډیر صبر وکړي پر طاعات او صبر کوا عبادت زور غشتي تا کاوه د ګناه او سخ په ګناه کې خوند د خدای مخلوق په اخته او تازه ځین را ګرځاو پر مصیبتو خو پلار دې مړ کېدی زوی دې مړ کېدی کور والا دې مړ کېدل د مال تاوان در رسیدي دکان دې غلو وه خدای ګر د مصیبتونو تا په دا ټول کې صبر کړی نو صبر دې د درې سره قسمه کړی پر طاعت د معصیت څخه او په مصیبت کې د هغه په خاطر دې نو سلام علیکم پر تاسو فنعم عقبۃ فنعم دیر شدی عقبا دغه پایله و دغه انجام الدار د اغه در د اخرت الله دا ام دیر ش انجام سو دیر ش نتیجه سو چې د تر لاسه په چې ملائکه الله سلامونه په جنت کې پر دی باندې وای تر دا ځای پر کم کسان ذکر کړ چې ما لته دا یو ډلې د اهل حق او اهل باطل د اهل حق اعمال هم ذکر کړ چې اهل حق دغه شاعران خلق چې دغه کارونه کوي د دوی هغه پایله هم ذکر کړ په مخ کې آیت کې مو ویل په 22م کې چې له هم عقبۃ الدار دلته وسم ویل چې په نعمه عقبۃ الدار دا ډیر ښه پایله ده چې دوی حاصل کړ وسنو د دوی عزت چې دی به ذکر کیږي زه جنو هغه اهل باطل هغه بیا څنګه دي والذین او هغه خلق ينقضون شدي ما في عهد الله اغ وعداد على غوري اول تمخ كايت ذكر سيچ الذين يوفون بعهد الله داد اغ او دوارات زجد اغس والذين اغ كسان ينقضون شدي ما في عهد الله اغ وعدو اغ قول شدي كريو الله هذا الاس دادی ماتی من بعد ورست میثاقه تر چنګ ولو د جواجه دغه وعده دی چنګ کړي به خدای الله سره کړو چې بالکل تزمر رب امر ورست امر منو وسماتی په دې دنیا کې ويقطعون او بلدي قطع كي بريكي ما هغه شي بريكي امرك امر كردي الله الله پاك به په غسر انداس امر كردي يوسل چ دجي په وان جي وکړسي سلي رحمد قربان وساتي الله دا امر كردي دي اول د قربان سلي رحمنكي او الله پاك وي په وان د چا سر وكي د انبياء او سر او نس تر علماء او پر د اهل جن والا سر په وان وكدي دغه قطع كي دغه يني خوښ د مثال په تورز به یو نمونه تسته پیش کم یو سړی دی ځان ته مؤمن وای دی به د اویا زورو نفرو شهیدانو قاتل راخلی برای دا شهید زی ورځ مانه و سر توای چې تا کوم اړیکه د سر په یوند د د شهادت په چی شدی و په دا غل شهید چې اویا زره نفر در کې خښلی دي ګردې ژوند دي شخ کړی دي دا د څنګه شهید شي جرمانځي خو دی هغه په یوند اصلا قطع کوي چې دا غل شهیدان ګرد غلط و د اویا زره نفر دا اویا زر خو چې ژوندې شخصي وي دا هغه لستی دا نه مانا در وسه شخصي وي خدای درې میلیونه کیږي دا خو درې میلیونه خلک دې درته خپل دي دا هغه ګرد باطل دا یو سړی پر حق دی دا شهیدی دا دغه شی مطلب دی چې دا د انبیا او اړیکه قطعکه دا د علما او اړیکه قطعکه دا د اولیا او اړیکه قطعکه او بیا ځان په هغه خلکو کې راوي چې د جنت الله امر قران یې دلته بیان دی دا زید د دې در دغه باقی ځان وباسي والذين اغه خلق ينقضون شماتي عهد علاماتي من بعد ميثاقي ورثت الميثاق دروعه شكلك وعده كرده ني المنز ولاك المنز ني حج ولاك حج ني كيم نعش كذا ورتد خذ بده ميجه ده فار يمزيك تجي ويقطعون ضيقه عكي ما هغ شيء امرك امر كردي الله الا باك به فغسر انتس امرك على كردي يوسلك دغه في وندي وسي شد اهل الجنس في وند وكخوغ شهداء پر جن بنت لل وغسر في وند وك تدا غزالم وقاتل سر في وند كي غره شوند كي ويفسدون في الارض او فساد كم زك كم كي فساد كم زك كي دغه دي چې الهي احکام ماتي کده ستر حکم دي دنه دي خوش برای ته خلق باندې دغه کڅونی اغوند دا چادرې دي کڅونه څه کڅونی پای خو اعلی ذات پیدا کړی دي د مور دغه سه آزاد معنا پردانه باندې کې پر اچه خدا د الله حکم ماتي د مثال په تور کبل حکم دي د قطع جد غلا لا سفره کې ده د خوا په بده ده خزانه تحدر کې ده د خوا په بده ده کشراب خور تحدر کې ده د خوا په بده ده خداګر د الهي پرامین دي د فعات دي قوانين دي د داګر د چدي د ختمي فساد په ځکه کې وي فسدون په الارض اولائک لهم اللعنه اولائک نو دغه کسان چې دي چې د الله وعده اما تي الله چې د کوم شي د پیوند امر کړی هغه مش کوي او په ځکه کې فساد هم خبري په سو ټلویزیونونه راوړي ټول په حشاو منکر خبري اولایک دغه کسان لهم دی لر اللعنه لعنتی الله پر جز ما لعنتی زما د رحمت دی لید ولهم سوء الدار ولهم دی لر بیا سوء بجد الدار د اغه دار د اخرت لکه دغه د پاره کو چور عقبت دار او عقبه معنا اغه انجام د دارو د دې د پاره چې دی سوء دار اغه بجد دار د اخرت بجې بد دی په نصیب د خو په سل علاوه وکړه وسی وغټ سوال واری دی دغه سوال جواب کی چې الله پاک ته بیان خو می سر خلاص چې دغه کسان چې نیک اعمال کوي دغه د پاره عقبت دار دی دغه کسان چې دغه بد اعمال کوي دغه زی د دې د پاره سوء دار دی پر دې دنیا چې زور توګرم خو هغه کم نه دی د د مټر تر مسلمان در مټر شایسته دی د د لباس تر هغه قیمتي دی د د غړی تر هغه قیمتي دی کور تر هغه قیمتي دی یو کور د جلد لري څو په لندن کې لري په بل ملک کې لري د د لور چې کم مصرف دی معنی زموږ بسامه حاله نه کوي خو نه کدار مصرف لکه د درو چې په وای مېدا کې کی تا وسره کم پلادن د ایتاوانی دی موږ ګټمو دی وسره کم ګټه ده الله عزوجل وي د دې دنیا شجون یا بد شون د معیار د نیکی او د بدی نه دی کچیر د معیار وای نو خو انبیا علیهم الصلاه والسلام بدر ټول خلق دنیا دار وای تر ټول بدی په عیش او عشرت کې وای خو دوی غوښوند ملنګي چرسوي دین نو د دې دنیا پر راحت بدی نه به کوي پر ځمن دي چې الله وای الله الا پاک یبسطو غړوي پر خوی ال رزق رزق لمن وای غ چاته ایش او چورتی اراده ایس او یقدر پر راتګی دا خدای تعالی خوښ د چاته رزق پر خو کی چاته چی شو کی چاته تنگ رزق پر کی ستړی رزق پر لرور کی دا د جې معیار نه دي چې دا شدی دا بد چا چې د چا شو رزق هغه شدی چې د چا بد په تکلیف رزق هغه نو یا بد شړی هغه رقم نه دي دا د الله د مشیت سره اړه لري الله الا یبسطو پر خو کی ال رزق رزق لمن هغه چاته ایش او چورتی اراده ایس او یقدر او راتګی باندې وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا دغ جهال دغ نفهان خوشاله سيوجي بالحياة الدنيا د دنیا پجوان دی اخرت پر دنیا قياسي چې دلیا الله تعالی ما ته شمټر را کړی دي شبیلډینګ در منځاله را کړی دي دا نو الله تم دغه رقم ژوند دی خودی ته خوشاله دي الله وايي وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما ندي الحياة ژوند الدنيا دغ دنیا ژوند یا دوم دغ دنیاوی فی الاخره کی په مقابله کی د اخرت فی الاخره یعنی فی مقابله کی الاخره کی د پیو د اخرت په منځ کې د مقابله قید غواړي دا په مقابله کی دغه الا متاع مگر ندی او څورز منفعت دا باغه ته فقط داس مال میږي ته چې وعده د یوې ګانټې دی ونی خو اخرت ابدی دی دنیا خو تیرې ده لري د دنیا دا کسل کالی د اخرت په مقابله کی متاع ده متاع معنی دی وګړي پیدا ده نو دا هغه رقم ده ته دا د معیار ونه ګرځي چې سوال درته پیدا چې خدای پاک خبري خو وکړي موږ خو بیا هم شو ورځ خدای د په نصیب ده الله وي دا د دې نه شو ورځ نه ده دا فقط یو څور ده دا دی په خوشاله دی او فرحو دی خوشاله سي دا کوپار بل حیات دنیا د دې دنیا په ژوند سره و ما نه دی الحیات دنیا دا غو دنیوي ژوند په الاخره کې په مقابله کې د اخرت الا متاع مگر نه د یو غړي د پاره منفعت دا غو کې یو غړي دی په دا یو غړي په څوک نه خطا وځي په دا باندې نو اصل خبره دا غو چې د اهل حق د اهل باطل هغه درجه چې وي د مثال د عمل په اعتبار د ته هدایت او دلالت چې لاکره چې د دې دغه کارونه دي دوغه کسانو پرځت چې هغه دغه کارونه چې الله د پیوند امر کې دیش کوي دا غلط کده نو د اعمالو په اعتبار باندې د مثال په طور چې حسنه یې کړل او سیئه یې کړل درته معنا دا درته ښکاره کړل، د صفت په اعتبار چې هدایت او دلالت یې کوي، د ثواب د جزا په اعتبار باندې چې د یو ثواب دی د بل چې دی هغه عقاب سرزنیش دی ورکول کېږي، دغه بیان دلته اوس. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.